नमः ॐ रवये नमः ॐ सूर्याय नमः भानवे नमः ॐ खगाय नमः ॐ पूष्णे नमः ॐ हिरण्यगर्भाय नमः ॐ मरीचये नमः ॐ आदित्याय नमः सवित्रे नमः ॐ मर्काय नमः ॐ भास्कराय नमः